สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่84แล้วนะครับสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูตอนที่2ครับในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าก็อยู่ในเรื่องราวของการที่บุตรชายของแม่ไม้ที่นาอินนั้นด้วยสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะอ่านในลูกาบทที่7นะครับข้อ11ถึงข้อที่17ครับลูกาบทที่11ข้อที่ขอโทษครับลูกาบทที่7ข้อที่11จนถึงข้อที่17นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อมาพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอินเหล่าสาวกของพระองค์กับคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้นดูเถิดมีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นลูกคนเดียวของแม่และนางก็เป็นหญิงม่ายชาวเมืองเป็นอันมากมากับหญิงนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นมารดานั้นพระองค์ทรงเมตตากรุณาเขาและตรัสว่าอย่าร้องไห้แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องลงคนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขาฝ่ายคนทั้งปวงมีความกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราและพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วและกิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทั่วแคว้นยูเดียและทั่วแคว้นล้อมรอบพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูได้ทรงแสดงสิทธิอำนาจของพระองค์ผ่านทางพระดำรัสของพระองค์ครับลูกาเพียงเล่มเดียวที่บันทึกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พระเยซูทรงรักษาทาสของนายร้อยที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งเราได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับในวันนี้พระเยซูกับเหล่าสาวกและคนเป็นอันมากติดตามพระองค์ไปมาถึงเมืองนาอินนะครับเมืองนาอินนั้นเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของแคว้นกาลิลีห่างจากคาเปอร์นาอุมไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ40กิโลเมตรครับก็ถ้าหากว่าใช้เวลาเดินทางนะครับก็คงจะเดินทางเป็นเวลากินเวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเมืองที่ใหญ่และก็มีป้อมปราการนะครับล้อมรอบแน่นหนาแต่ก็มีประตูครับพระเยซูทรงเดินทางมาที่มานะครับตลอดวันขณะที่จะเข้าเมืองก็ปรากฏว่าได้เจอกับขบวนหามศพเดินออกจากประตูเมืองไม่ไกลนักนะครับจากที่นั่นก็คาดว่าจะมีสุสานที่มีอุโมงค์ฝังศพครับพี่น้องครับในข้อที่12นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าชายหนุ่มผู้ตายนั้นได้นอนอยู่ในโลงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเขานอนอยู่ในแคร่นะครับซึ่งหามออกมาแล้วก็ชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของหญิงไม้คนหนึ่งในเมืองนาอินนะครับหญิงไม้คนนี้น่าจะเป็นคนที่รู้จักมักจีมักคุ้นของชาวเมืองอาจจะเป็นไปได้ครับว่าลูกชายของเขานั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งสามีของหญิงไม้ที่ได้ตายไปแล้วนั้นมีชื่อเสียงมากเพราะพระคัมภีร์บรรยายว่าฝูงชนกลุ่มใหญ่จากนาอินร่วมมาในกระบวนแห่ศพด้วยพี่น้องครับในตามประเพณีในสมัยนั้นกระบวนแห่ศพนะครับก็จะมีพวกนักดนตรีบรรเลงเพลงนะครับมีคุยมีชิงมีฉาบนำหน้านะครับพระคัมภีร์บรรยายว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กับกระบวนนั้นพระเยซูทรงมีความสงสารนะครับแล้วก็พระองค์ก็ตรัสกับหญิงไม้คนนั้นว่าอย่าร้องไห้พี่น้องครับคำว่าอย่าร้องไห้ในภาษากรีกนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากครับเป็นคำที่แสดงความรู้สึกนะครับหรือมี passion คือความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งที่สุดของพระเยซูเป็นคำที่หนักแน่นที่สุดในภาษากรีกนะครับมีความหมายถึงความสงสารเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งทีเดียวและพูดออกไปว่าอย่าร้องไห้ พี่น้องครับพระเยซูทรงทราบเรื่องราวความสลดใจความน่าสงสารนะครับที่พระเยซูได้เผชิญโดยที่เห็นผู้หญิงคนนี้มีความสลดใจมีความทุกข์มีความเวทนาน่าเวทนามากพี่น้องครับสมัยก่อนนั้นหญิงไม่มีลูกชายนั้นก็เป็นสภาพการที่น่าเห็นใจนะครับเป็นสภาพความทุกข์เข็ญที่น่าเวทนามากเพราะจะไม่มีใครปกป้องดูแลผู้หญิงคนนี้ต่อไปนะครับเมื่อนางแก่เท่าหรือเมื่อนางป่วยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่มีใครสืบสกุลไม่มีใครดูแลทรัพย์สินของครอบครัวพระเยซูทรงรู้สึกเวทนาสงสารเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งพระองค์จึงพูดกับผู้หญิงม่ายคนนี้ว่าอย่าร้องไห้พี่น้องครับท่ามกลางเราอาจจะมีหลายท่านที่มีความน่าสงสารได้ประสบกับความทุกข์ยากลำบากได้ประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหากในวันนี้ท่านได้ยินคำตรัสของพระเยซูว่าอย่าร้องไห้พี่น้องครับเชื่อแน่ว่าชีวิตของท่านนั้นจะได้รับสิ่งดีเพราะพระเยซูทรงเห็นอกเห็นใจและพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายและพระองค์ทรงสงสารเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งครับเพิ่มพีก็ได้กล่าวต่อไปว่าพระเยซูทรงแตะต้องแคร่และคนหามศพก็หยุดยืนคนทั้งขบวนก็หยุดด้วยนะครับพี่น้องครับอิสราเอลไม่ได้ใช้โลงศพนะครับในการที่จะเคลื่อนขบวนหรือเคลื่อนศพแต่ผู้ตายนั้นจะวางอยู่บนแคร่ครับหามออกไปฝังในอุโมงค์ฝังศพบางครั้งนะครับแค่นั้นก็ใช้ไม้สานนะครับเป็นรูปโลงศพนะครับแต่หากแต่ว่าในกลุ่มชนนั้นมีชาวยิวอยู่ด้วยพวกเขาก็คงจะต้องตะลึงครับเพราะอะไรครับเพราะเห็นพระเยซูแตะต้องแคร่หามศพซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นมลทินครับเพราะว่าคนใดก็ตามครับที่ไปแตะต้องแคร่หามศพหรือแตะศพหรือนะครับทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับศพนะครับก็จะเป็นมลทินและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานนมัสการพระเจ้าในธรรมศาลาหรือในพระวิหารจนกว่าจะประกอบพิธีชำระเสียก่อนอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่บันทึกไว้อยู่ของโมเสสนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนยิวนั้นจะติดเชื้อโรคจากศพเพราะว่าศพในสมัยก่อนนะครับก็ตายด้วยโรคติดเชื้อซะส่วนใหญ่นะครับการแตะศพนั้นทำให้มีโอกาสที่คนแตะศพนั้นจะติดเชื้อได้อันนี้เป็นพิธีนะครับจะต้องผ่านพิธีชำระเสียก่อนนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่สนใจเรื่องกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นแต่พระเยซูกลับเห็นใจผู้หญิงคนนี้และอยากจะช่วยให้นางคนนี้ได้พ้นจากความทุกข์พระเยซูยิ่งตรัสกับคนตายว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระองค์ก็ทรงมอบชายหนุ่มให้แก่หญิงผู้เป็นแม่พระคัมภีร์บันทึกต่อไปนะครับบอกว่าฝ่ายคนทั้งปวงก็มีความเกรงกลัวไม่แปลกครับที่เขาตกใจกลัวเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นคนเป็นขึ้นจากความตายมาก่อนครับและไม่ไกลจากที่นั้นเท่าไหร่นักนะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั้นบันทึกอยู่ใน2พงศาวดารบทที่4นะครับจะเห็นว่าผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่ครับก็คือเอลีชานะครับเคยเรียกบุตรของผู้หญิงชาวชูเนมให้เป็นขึ้นจากความตายอันนี้เกิดขึ้นนะครับประมาณ 6-700 ปีที่แล้วพี่น้องครับปรากฏว่าเมื่อพระเยซูได้สั่งให้ชายหนุ่มคนนี้ลุกขึ้นจากความตายคนทั้งปวงเมื่อเห็นเขาก็พากันสรรเสริญพระเจ้าครับและพูดว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่นะครับได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราแล้วและพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์แล้วพี่น้องครับนี่คือสิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูเราเห็นว่าพระเยซูทรงตรัสนะครับและทุกสิ่งก็เกิดขึ้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ขอให้วันนี้ซึ่งพี่น้องจะไปโบสถ์จะได้ยินคำตรัสของพระเยซูและพระเยซูจะพูดกับผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบากว่าอย่าร้องไห้อาเมน